أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة التحريم اتيشتم سپارا اتم نمبر آيات. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. اے ایمان والو، توبو تاسو رجوع کے الى الله، اللہ پاک تا توبو توبہ. ندے توبے معنی رجوع کول، واپس کېدل. دې کې ته مراد دا دی چې د ګناه د کار نه واپس کېدل او د ګناه د کار نه نیکې طرف ته رجوع کول. د شریعت په اصطلاح کې توبه دې ته وایي چې یو بنده په تیر شوي وخت کې د ګناه په کار باندې پیمانتیا وکړي او آئندہ د گناہ د کار نہ کولو کلک ارادہ وکي، او نصوح دا نصیحت نہ واخلا پمانه د خالص کولو، او کدا نصاحت نہ واغشتی شي نو بیا د جامع گنڈل یوزے کول پیون ور کول. دڑوں بنے معنی پہ اعتبار بانے د نسوح معنی دادا کہ دریانہ ب خالص توبوی، خالص دا اللہ دا رضا دا پارا او دا اللہ دا عذاب نا یری دل دا پارا پا گناہ پیمانہ کی دل او گناہ پر خودل، دیتا توبت النسوحا ہوئی. دا دویمی معنی پا اعتبار دا نسوح مطلب داری کہ تا دا تقوی کم لباس اچولیو، دا تقوی لباس دا گناہ پا وجہ اغا لباس شلیدلی ری نو دا لباس بیا اگنڈا، دا سیری والی دیکھ پیون راولا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی دا توبہ النصوحہ دا مطلب دے کہ انسان پا تیر شوے وقت کے دا گناہ پا کار بان اخ پیمان شی او بیا دا گناہ کار تا دا نورت لو کلکا ارادو کی نو دیتا توبہ النصوحہ ہوئی. او بعض علماء وی چی توبہ النصوحہ دا چی پا جبا بانے با استغفار ہوئے او پزلو باندې د گناه په کار بخ پیمانه شي او ظاهری اندامونه د گناه د کار نه لري او ساته نو دا توبه النصوحه شوله. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نسوالو شو وی توبہ سو شیرے نا فرمائی کہ کم توبہ کے شپک سیزون راجم شی ندغ توبہ دا. نمبر ایک دا چے تیر شوی وقت کے دا گناہ پکارخ پیمانتیا. نمبر دو چے کم دا اللہ فرائض و واجبات تر نپاتی شوی دا غی قضا. نمبر تین کہ دا چا مال دے پا ظلم اغشتی وی ناغا واپس کول. نمبر چار کہ پا جبا یا پا لاز دے چا تا تکلیف رسولی دا غینا معافی غستل. نمبر پانچ آئندہ دا گناہ کار تا دا نورت لو کلکا ارادہ. اور نمبر چی چی سنگا دے دا خپل نفس دا اللہ پا نافرمانے لی دلے دے دق سید اللہ پا فرمان بردارے کی اوینا. نو دیتا توبہ وی او کنا دا گناہ کار پزڑکے دے شوق وی او پجب باندے استغفر اللہ یا لاس اخفو باندے دا گناہ کار شورو دے او پجب بانے توبہ توبہ یا دا گناہ کار نہ اس توبہ ہو کہ بیا مقرال ہو مخوان مزہ پکشتا بیا بے ہم کوما نہ دا توبہ توبہ نہ دا. جدا تسبیح پلاش کی ہوئی اللہ اللہ ہم کے او کل کل کنزلم پکے کے لاس کے لیے تسبیح نہیں ولی او کنزلم کے لاس کے لیے تسبیح نہیں غیبتم کے لاس کے تسبیح دروغ ہم وے اور پلاس کے تسبیح اور در رشوت خبرم کے دونا راکا اور دونا بلے کاروشی. نو دا قسم تسبیح گردولو دا توبہ دا خو پا توبی پوری ٹوکی کول لی وی صبح برکف توبہ برلب پرز دل پر ذوقی گناہ صبح برکف توبہ برلب دل پر ذوقی گناہ معصیت را خند میں آئر ز استغفار ماں. صبح برکف تسبید پلاس نیولی دی توبہ برلب پجب بانے توبہ توبہ و استغفار وے دل پر ذوقی گناہ دل پر شوقی گناہ زرد دا گناہ دا شوق نہ ڈکلے معصیت را خند میں آئد دے استغفار ما اگنا لم زما پدے توبہ توبہ پورے خندہ ورلا ندا سے توبہ دے قبلی کی نا نو توبہ دا سے اوباسا کہ بیا دا گناہ کار تنیز دے نشی. ندا شپگ شرطنا دا توبے دا پارا کہ مختصر وے ندا سے اوایا کہ تیر شوی وقت کے دا گناہ پکار بانے پیمانتیا موجودہ وقت کے دا گناہ کار پرے خودل آئندہ وقت کے دا گناہ نکولو کلک کا ارادہ ندیتا توبہ وی نو توبہ و باسا او توبہ کما توبہ تن نسوحا دا اخلاص توبہ و باسا نو دا اخلاص دا توبے بلے برکت سوی عسا ربکم ان یکفر عنکم امید دے چستا پروردگار یکفر عنکم ستا سنا ارجی گناہونا درنا ارجی سیئاتکم گناہونا درنا ارجی ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار داخل کی تاسل رد جنت باغنتا جاری بی لان دے داغین نہرنا دا عصا امید دے دا دے ترجمہ امید او دا اللہ دا طرف چی عصا لفظ اوی لیشی نا دا شہن شاہانا انداز کے دا اللہ دا طرف نا یو کلک مضبوط وعدہ دا جی بندہ خام خادلا گناہ رجوم تا مافکوم جنت تر داخلوم او بل پکی دے عصا لفظ کے د امید لفظ کې یو اشاره ده. که توبه وي او که د انسان نور نیک عملونه وي، نو دې کې دا توبه یا نیک عملونه د جنت او د مغفرت قیمت نشي جوړېدی، او نه په الله پاک باندې څوک ذمواری اچولی شي چې چا خامخا نیک عمل کړی دی به خامخا جنت ته بوزي. دا په الله ذمواری څوک نشي اچولی. څوک نیک عمل وکړي نو خامخا به داخلي، دا په الله لازمه نه ده. ځکه چې دا بنده نیک عملونه د هغې یو نقد ده، بدله خو دا ده چې دا بې شمېره نعمتونه په دنیا کې در کړي دي. نو که تا لږه نیکي وکړه نو څه چلو شو، د هغې ډېرې بدلې د انعاماتو په شکل کې تا ته ملو دي. او د انصاف تر مخه، د قانون تر مخه ستا په نیکۍ باندې جنت ملاوېدل ضروري نه دي. جنت د الله په فضل باندې دی. حدیث مبارک کې راځي چې تاسو کې یو کس هم خپل نیک عمل ولا نجات نشي ورکولی. صحابه کرام تپوس کوي وی تا ته هم پیغمبر علیه السلام فرمایل او ما ته هم نیک اعمال نجات نشی را کولی تر سوچ را باندې الله خپل فضل او رحمت ما نی کړی. که الله را باندې فضل او رحمت وکړ جنت ته به داخل شم، که نی په نیک عمل پیغمبر علیه السلام وی زم جنت ته نشم تلی، زمنګ عمل به سومری یا فرس کسل کاله عمر دو د پیدایش نه تر مرګ پورې په سجده پراته یو. نو د دنیا د دې نعمتونو سره به څه کوو؟ د دې عوض موږ الله له څه ورکړو چې د دنیا نعمتونه لري؟ زه فرس کده مفت کړل او د دې سلو کالو په بدل باندې جنت ته بوتلی چې د پیدایش نه تر مرګ دې په سجده پروت یو الله دې یادو، نو خو بس یو سل کاله دې په جنت کې ته ایثار کړي، بیا دا باقی مانده جنت پس غواړی اخو نه ختمېدونکې جون دی. نو که لږ سات دی او که ډېر سات دی د جنت، دا ټول د الله په فضل دی، زمونږ په نیکو عملونو نه دی. اول موږ سو یو، زمونږ نیک عمل به سو. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، توبو الی الله توبة نصوحا. توبه وباسه الله طرف تا، الله ته توبه وباسه داسې توبه چې هغه د اخلاص وي، د ریاکارۍ نه بچ وي. عسى ربکم ان یکفر عنکم، امید دی چې ستاسو رب ورجئ له تاسو نه سیئاتکم ستاسو گناهونه، ویدخلکم جنات، او الله داخل کی تاسو د جنت باغونو ته، تجری من تحتها الانهار، جاری بیلان داغین نهرنا. یوم لا یخذی اللہ النبی، فکم رسی اللہ بن رسوا کی خپل پیغمبر، والذین آمنوا معه، او اغا خلق چی پیغمبر علیہ السلام سر ایمان روڑے دے. نبی خودیر روی شخصیت دی داغ امتیان بم اللہ نزلی لکی پا اعزاز او پا اکرام بانے، پا خپل فضل کرم بانے جنت تو دا جنت اوچتو درجو تا بے داخل ای. یوم لا یخذی اللہ فکم الارض بانے، اللہ چبن نرسوا کی ان نبی اخپل پیغمبر، والذین آمنو، او اغا خلچی ایمان روڑ دی ماہو دا پیغمبر سر. نورهم یسعا بین ایدیهم، رنا دوی نورهم رنا دوی د ایمان او د عمل صالح، یسعا بین ایدیهم د دوی مخک به مخک مخک روانوی، و بی ایمانهم او د دوی خی طرفونو ته به هم روانوی. د ایماندارو ته به د نیک عمل او د ایمان په وجه باندې رناوی، مخک هم خی طرف ته هم، بیا د دې رڼا اثر به گیر چاپیره هر طرف ته وي. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وای به دا مؤمنان ربنا اذا من ربا اتمم لنا نورنا پورا کے منگت نور زمن واغفر لنا او منگت بخنو کے انک علا کل شیء قدیر بے شک تپا ہر چیز باندے قادری یا اللہ زمن دا نور او رنا موجنا می کموا لکا سنگا چی دا منافقانو سر لکسا ترنا او بیاتی لارنا پولی سرات سر پتیارے کے پاتی شو خواہ منگ سر دا سے معاملہ مکوا اتمم لنا نورنا زمن دا ایمان دارنا زمن دا سر پورا کی واغفر لنا یا اللہ منگ تبخنو کے انک علا کل شیء قدیر بے شکت فہر سیزبان قادری یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین اے پیغمبر علیہ السلام جاہد الكفار دے کافران سر جہاد کا والمنافقین منافقان دو کباز سرہم جہاد کا واغلظ علیہم اپدی بان سختی کا پیغمبر علیہ السلام تو اللہ دیر کلے نرم اخلاق ورکڑی نور خلق تو اللہ وی صبر کرے او متیانو تا دا اللہ حکم دے چ صبر کوا او پیغمبر علیہ السلام تمرا نرم دے چ اللہ وتی سختیو کا واغلظ علیہم پدے کافران و منافقان باندے تغلیظ کا سختی پیو کا و مأواہم جہنم تکانا دا دوی جہنم دے و بئس المصیر دیر بد زید ورطلو دا دوی دے ضرب اللہ مثلا للذین کفرو بیان کرے دے اللہ پاک مثلا یو مثال للذین اغی خلقو دا پارا کفرو چی کفر کرے دے منکرینو دا پارا اللہ یو مثال بیان کرے دے امرأت نوح دا نوح علیہ السلام دا بی بی و امرأت لوط او دا لوط علیہ السلام دا بی بی مثال بیان کرے رہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وی دا دوارا بی بیانے تحت عبدین فلاندے دا بندیانو زمانہ من عبادنا چی دا ما پا بندیانو کی صالحین نیکانو دا غوی پا نکاہ کے وی فخانتاهما دے دوارو خیانتو کدو خپلو خاوندانو سرا فلم یغنیا عنهما من اللہ شیئا پس حس پکار را نغلل دا دوارا پیغمبران عنهما دے دوارو بیبیانونا من اللہ شیئا دا اللہ پا مخی سشی دا اللہ مخی دے دوارو پیغمبرانو دا خپلی بیبیانی بچ نکلیش ودا عذابنا وقیل ادخل النار دے دوارو بیبیان تو ویری شو جہنم تا داخل شے مع الداخلین دا نور داخل ادن کو سرا دا نوح علیہ السلام بیبی دا کافر ہوا او دا لوت علیہ السلام بیبی ہم کافر ہوا دوی دا خپلو خاوندانو مخالفت کردی او دا کافرانو مشرکانو امدادے کو پٹ پٹ دا کافرانو امدادے کو دا غیب پا نتیجہ کی دوزخ تا اورسے دلی ابتدا کے دا کافر او دا مومن نکاح جائز وا دا پیغمبران دی خو بیبیانی کافرانی وی دا نکاح جائز وا او دوی خیانت کرے دی دا کافر او مرگرتیائے کرے دا دا کافر اغا بد عمل اغیر نے نفرت نہ رکڑے دا قمر گرتیا ہوا کہ دا کافر و بد عمل نے نفرت نہ کہو اغیر تے خوے بس پر اغیر بانے کافر ہی لی اور دا جہنم خشاک تے جوڑ شوے نو دا پیغمبر بی بی دا پیغمبر سر نکاح شوے را ہو دی رشتے و تفیدہ او نرسولا زکا خپل ایمان پکنو دا نوح علیہ السلام بی بی داغے واغلہ نم دے واغلہ اور دا لوط علیہ السلام بی بی داغے نم دے والہا نو دا دوارا دا پیغمبرانو نکاح کری و خپل ایمان نو نو جہنم تو رسید دی. اوز دا دی پا مقابلہ کی دا فرعون لعین غلی بدبختا دا غپ نکاح کی اسیہ بی بی دا یو ڈیرا نیکا بزرگا ولیا مومنا نو دا نیکرا نو دا دغی کافر کفر دا دی ایمان تا نقصان دا دی رسولی دا فرعون کفر دا اسیہ بی بی ایمان تا نقصان دا دی رسولی او دا نوح علیہ السلام او دا لوت علیہ السلام پیغمبرے دغی خضو تا فیدہ نا دی رسولی کمی چی کافری دی او یو بی بی مریم دا ایو دا فرعون آسیه بی بی دا مومنانی دی نو دا کافر و کفر دا دوی ایمان تا نقصان نرسل آسیه بی بی دیخ پل ایمان پت ساتلیو و چکل موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون جادوگرو یو بل سرا مقابل کولا دق وقت کے آسیہ بی بی چیدن آغی لا سن پور تکلی و موسیٰ علیہ السلام تا دعا کی و چکلا موسیٰ علیہ السلام غلبہ حاصل کرلا نو جادوگرو دق پل ایمان اعلانو کرو نو دق وقت کے آسیہ بی بی ہم دق پل ایمان اعلانو کرو او بیا فرعون دق پل بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست نے قتل کرلا چار میخے کرلا او برنے پہ کانے را اخلاص کو پاگی ہے ملک کرلا او دا کانی را اخلاص ہے دونا مخ کے مخ کے اگے اللہ تسوال کو وے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ مال جنت کے کور جو کہ دے ظالم نے اخلاص کی دا وفات شلا او پمڑ بدن باندے بیا اغ ظلم کرے کانی پر اغر ظولی دی نو پاگی ہے تس تکلیف نہ دے رسید دی ضرب الله مثلا بيان كل ذي الله پاك يوم مثال للذين كفروا امرأة نوح اغي خلق تجا كافران دي ناغي ته بيان كل ذي مثال دا نوح علیہ السلام دا بيبي وامرأة لوط او دا لوط علیہ السلام دا بيبي كانتا تحت عبدين ويدا دوالا پا نکا يو دو بندیانو كي من عبادنا صالحين كي اغدا من دا بندیانو نو نیکانو فخانتاهما دے دوارو بیبیانو دقفلو خاوندانو سر خیانتو کن فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا بس حس پکار را نقل الدوار پیغمبران عنہما دے دوارو بیبیانو تا دا اللہ پا مخید سشی وقیل ادخل النار مع الداخلین اویلش دے دوارو تا داخل شیطا سو اورتا نور داخلی دنکو سرا وضرب الله مثلا او الله پاک بیان کړی او بل مثال للذین آمنوا هغه چا لپاره چې ایمان یې راوړی دی ناغوی ته مثال بیان کړی امرأة فرعون د فرعون د ښځې آسیه بی بی اذ قالت کم وخت چې دی وویل رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة اے رب زما جوړ کې ما لپاره عندک ستا سره بیتا یو کور فی الجنة په جنت کې ونجني من فرعون وعمله مال نجات راكي من فرعون ذا فرعون وعمله وداغ ذكارنا ونجني من القوم الظالمين وما تنجات راكي بچمك ذا ظالمان ذا قومنا هو مريم او بلا مثال الله بيان کرده مريم ابنة عمران مريم چلور ذا عمران ذا التي احسنت فرجها کیا غیق پل شرمگاہ بچ کرے دا شہوتنا فنفخنا فیه من روحنا پس من فکوہ پدی کی خپل روح جبرائیل علیہ السلام دا غی طرف تا پکے وحلے دے اگا پکے پا گریبان ورغلے دے دا غی نحمل اللہ جوڑ کرے دے وصدقت بکلمات ربها دے تصدیق کرے دے دا کلمو دا خپل رب دا کلام